İon Luca Caragiale. Düşkünlükler Zinciri. Seslendiren Akın Altan. Benim de bir düşkünlüğüm var. Ben de nihayet bir insanım. Üzerimde sahip olduğunu bildiği sonsuz etkiyi hiçbir zaman kötüye kullanmadığını çok iyi bildiğim nazik dostum, Matmazel Marie Popescu'nun istekleri benim için o ölçüde severek boyun eğdiğim emirlerdir. Bakalım bu defa da benden ne istiyor? Sevgili dostum, sizin Profesör Costica Ionescu ile çok iyi dost olduğunuzu, sizin hiçbir şeyinizi geri çevirmediğini biliyorum. Eğer lise X'te, 4. sınıfta okuyan öğrencisi Mitica Georgescu'ya Latince dersinden bir 7 numara elde edebilirseniz, sonsuz derecede minnettarınız olurum. Aksi halde çok yakın bir akrabam olan bu çocuk, bir üst sınıfa geçemeyecektir. 2 senelik olduğuna göre bu durum çok iyi bir aile olan ailesi için bir felaket, benim için de büyük bir üzüntü olacaktır. Enişten sevgilerimle, Marie Popescu. Ey karşı konulamaz güzellik! Emretmekte ne kadar da ustasın sen. Ve bu defa talih ne kadar da yardımcı oldu. Ionescu'nun da bir düşkünlüğü var. O da nihayet bir insandır. Beni çok sever. Hiçbir isteğimi geri çevirmez. Hemen bir arabaya atladım. Latince profesörü Ionescu'ya koştum. Dostum Costica, isteğimi geri çevirmeyeceğine emin olduğum için sana geldim. Arkadaşlığına ne kadar güvenebileceğimi biliyor, bu defa da bir an bile şüphe etmek istemiyorum ki, bu beni son derece ilgilendiren bir mesele olduğuna göre de, anlıyorsun değil mi? Sen ki bana daima hiçbir zaman inkar edilemeyen bir sevgi göstermişsindir. Diyebilirim ki, anladım, dedi Ionescu. Dolambaçlı yollardan gitmeye değmez. Herhalde çapkın öğrencilerden biri için bir ricada bulunmaya geldin. Bu çapkın bir öğrenci değil, Costica. Çok iyi bir aileye mensup bir çocuk bu. Bir akrabam benim. Kim bilir hangi haylazın biridir. Yanılıyorsun dostum Costica. Bu çocukların en iyisidir. Yalvarırım, beni boş çevirme. Sana istediğimi geri çevirmeyeceğine emin olduğum için geldim. Arkadaşlığına ne kadar güvenebileceğimi biliyorum. Hele bu sefer beni son derece ilgilendiren bir mesele söz konusu olduğuna göre de, bir an bile şüphe etmek istemiyorum ki, hadi, bırak bütün bu saçmalıkları. Seni çok sevdiğimi bilirsin. Böyle saçmalıkların aramızda yeri yok. Kaç not vermemi istiyorsun şu cenabete? 7, dostum Costica. Ya hiçbir şey bilmezse aptal? Kabul edelim ki hiçbir şey bilmedi. Bildiğime göre bu hiçbir şey bilmeden geçenlerin ne birincisi ne de sonuncusu olacaktır. Yalvarırım Costica, eğer çocuk sınıfta kalacak olursa bu durum çok iyi bir aile olan ailesi için bir felaket, benim için de büyük bir üzüntü olacaktır. Hay Allah'ım, bir arkadaşın ricaları da ne kadar dayanılmaz şeylerdir. Bu ricaları yapan da bir tek sen değilsin. Pekala, kabul. Bu defa da yine senin dediğin gibi yapacağım. Ve küçük haylaza 7 numara vereceğim. Teşekkür ederim Costica. Altın gibi bir kalbim var senin. İsmi ne? Matmazel Marie Popescu'nun mektubunu bulmak üzere hemen ceplerimi karıştırıyorum. Mektup cebimde yok. Costica'ya, bir saniye bekle, dedim. Ok gibi dışarı fırladım, bir arabaya atladım, eve koştum. Orada da mektubun izine bile rastlamadım. Uçarcasına Matmazel Popescu'nun evine gittim. Çok nazik dostum, işler yolunda gidiyor. Profesörden arzu ettiğiniz notu kopardım. Yalnız bana şimdi öğrencinin ismi lazım. Çocuğun ismi neydi? Mektubumda ismini size yazmıştım. Ne yazık ki mektubunuzu diğer kağıtlarımın arasında kaybetmişim. Onu aramakla vakit kaybetmemek için size geldim. Çocuğun ismi neydi? Sevgili küçük dostum, hiç hatırlamıyorum vallahi, diye cevap verdi. Size söyleyebileceğim tek şey şudur. Çok iyi arkadaşım olan ve kendisine çok bağlı olduğum, hiçbir ricasını geri çeviremediğim, Madame Protzescu çok iyi dostum olduğunuzu, hiçbir isteğimi reddetmediğinizi, sizin de Profesör Kostika Ionescu'yla çok yakın arkadaş olduğunuzu, sizi çok sevdiğini, onun da hiçbir isteğinizi geri çevirmediğini bildiğinden bana size yazmam ricasında bulunmuştu. Şu halde ne yapacağız? Dedim. Madame Protsescu'ya gidin. Size salık verebilmem için bana salık verdiği çocuğun ismini sorunuz. Saygılarım. Kaçıyorum. Var kuvvetimle Madame Protsescu'nun evine koştum. Madame Protsescu, dedim. Buraya gelmemin sebebi şu. Bana ricada bulunması, benim de Profesör Kostika'ya ricada bulunmam için Matmazel Marie Popescu'ya bir çocuk hakkında ricada bulunmuşsunuz. Evet, hatırlıyorum. İsmi nedir? Marie mektubunda size yazmadı mı? Yazdı ama mektubu kaybettim. Matmazel Popescu da çocuğun ismini unuttuğu için öğrenmek için beni size gönderdi. Doğrusu ben de hatırlamıyorum. Çünkü çocuğun ismi bir kağıt parçasına yazılıydı. Ben de onu Marie'ye bıraktım. Fakat onu Diaconescu'dan öğrenebiliriz. Evi hemen şurada. Marie'nin beni ne kadar sevdiğini, sizin de Marie'yi hiç kıramadığınızı, Profesör Kostika'nın da sizin hiçbir isteğinizi geri çevirmediğini bildiği için bana bu işi yapmam için o ricada bulunmuştu. Öyleyse ne yapacağız? Dedim. Bir saniye bekleyiniz. Diaconescu'yu çağırtayım. Yakında oturuyor. Çok fazla beklemedim. Madame Diaconescu geldi. O da çocuğun ismini bilmiyordu. Kağıt parçasını arkadaşı Madame Protsescu'ya vermişti. Şimdi ne yapacağız? Madame Economescu'ya gidin hemen. Madame Economescu'ya koştum. Oradan da Madame Sakalerescu'ya. Sonra da Piscopescu'ya. Nihayet yeri buldum. Çocuk, Madame Piscopescu'nun yeğeniydi. Kız kardeşi Madame Daskalescu'nun oğlu Mitya Daskalescu. Hiçbirimiz birbirimizi kırmıyoruz. Ne Madame Piscopescu Madame Daskalescu'yu, ne Madame Sakalerescu Madame Piecopescu'yu, ne Madame Economescu Madame Sakalerescu'yu, ne Madame Diaconescu Madame Economescu'yu, ne Madame Protsescu Madame Diaconescu'yu, ne Matmazel Popescu Madame Protsescu'yu, ne de dostum Kostika beni. Kostika Ionescu'nun evine koşuyorum. Dostum Kostika, sakın beni boş çevirme. İsteğimi reddetmeyeceğinden emin olduğum için sana geldim. Arkadaşlığına ne kadar güvenebileceğimi biliyor. Bundan bir an bile şüphe... Hadi, dostum. Bırak şu saçmaları bir yana. Söz verdiğin gibi, şu çocuğa 7 numara vermeni rica ederim. Kime yahu? Mitika Daskalescu'ya. Mitika Daskalescu mu? Bu isimde bir öğrencim olduğunu hatırlamıyorum. İmkansız. Bir bakalım hele. Defterlerini karıştırdı. Hayır. Küçük sınıflarda Mitika Daskalescu adında hiçbir öğrencim yok. Yanılmış olacaksın. Yüksek bir sınıfta olmalı o. Koştum. Bu sefer dosdoğru Madame Piscopescu'ya. Madame Piscopescu, yeğeniniz hangi sınıfın imtihanını verecek? 6. sınıfın. Ha, dedim. İyi. Hızla Ionescu'ya döndüm. Mitika Daskalescu 6. sınıfta, dedim. Öyleyse benim sınıfımda değil, Georgescu'nun sınıfında. Georgescu'yu tanır mısın? Hayır. Sen de tanımıyor musun? Senin meslektaşın. Tanıyorum. Çok iyi arkadaşız onunla. Hiçbir şeyimi reddetmez. Öyleyse çok rica ederim. Beni ortada bırakma. Arkadaşlığına güvenebileceğimi biliyor ve... Daha konuşacak mısın? Araban hala burada. Beni çabuk Georgescu'ya götür. Geldik. Ben Ionescu'yu arabada bekledim. Birkaç saniye sonra geri döndü. Şansım varmış, dedi. Tam zamanında gelmişim. Bir çeyrek geç kalmış olsaydık, kağıtlarını alıp notları listeye geçirmek için okula gidiyormuş. Senin çocuk imtihanda 3 almış. Ya şimdi? 7 oldu. Kendi kendime. İşte birkaç dakikalık bir gecikme insanın başına ne işler açabilir? Bir çocuğun başına ne felaketler getirebilir? Dedim. Mitika Daskalescu kendisini o kadar çok seven annesi Daskalescu'ya, onun da dostu olan Piscopescu'ya, Piscopescu'nun da dostu olan Sakalerescu'ya, onun da dostu olan Economescu'ya, onun da dostu olan Dieconescu'ya, onun da dostu olan Protzescu'ya, onun da dostu olan ve sonsuz derecede sevdiğim güzel Popescu'ya rağmen az daha 3. yıl aynı sınıfta okuyacaktı. Son.